سورة الطه درس نمبر اول. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. سورة الطه شروع شو سورة الطه فترتيب دا قرآن کے شلم سورة تے فست سورة المريم نا لکل شوئے دے او پا نزول اسمانی سرا چید اسمان نا نازلے دو پینزه سلیختم نمبر صورت ته سنگ چه پا ترتیب دا قرآن که پست صورت المریم نا شلم نمبر لکل شوه ده نو دا رنگه پا ترتیب دا اسمان سروم پینزه سلیختم نمبر پست صورت المریم نا نازل شوه ده. ربط او تړون دا دی صورت تا مخ کی صورت سرا ارکلا چه مخ کی صورت که مسئله دا توحید ثابت اکڑا په د په د شبهاتو باندې نو دلته تشجیع ورکوي تیزی ورکوي په تبلیغ باندې نو د دې وجې نه ورسره متصل راړو او یو ځای راړو. دویمه وجه مخکې صورت کې تخویف دنیاوي ذکر شو نو په دې صورت کې تخویف دنیاوي ذکر کوي په ذکر د هلاکت د فرعون نو د دې وجې نه ورسره متصل راړو او یو ځای راړو. دریمه وجه در ربط مخ کی ذکر شیو چې هغه چون شوی مخلوقات هغه مستفین هغه غور خلق متصرف نو واقدار نو نو دلته د دې خبرې ذکر کوي چې اوبتلو بالمصائب وګوره تکلیفونه پی راغلی دي خو تکلیفونه یې د ځان نه نشو لر کولی نو د دې وجه نه سره متصل راړو او یو ځای راړو. مخ کی صورت کې ابراهیم علیه السلام رد کو پالها و باطلا و بانده 42 نمبر آیات که از قال لیبیه یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا و بابا جان ولی داغ شیز عبادت که چه ناغلی او ری دل کولی شی نلی دل کولی شی او نستانس شید دپا کولی شی نو دلتا چه سنگلتا ابراهیم علیه السلام رد کو پا الها و باطلو بانده نو دلتا دغه نمونه موسی علیه السلام رد کئی 89 نمبر آیات کئی پا اغا الها و باطلو بانده ها فرمائی افلا یرونا آیا نگوری دی اللہ یرجو علیهم قولا چه نشی واپس کول دیتا وینا ولا یملک لهم درن ندی واقدار دیتا دا دین دا زرر لری کولو ولا نفع و ند پیدا رسولو نو سنچ ابراهیم علیہ السلام رد کو پالها و باطلو باندے نو دلتا موسی علیہ السلام رد کئی پالها و باطلو باندے نو دی وجنه سره متصل راړو او یو ځای راړو. پینځم وجہ ارکل چې مخ کی صورت کې ذکر شو چې هارون علیہ السلام مې ور سره پیغمبر کو او دعا مې د موسی علیہ السلام قبول کړه هغه مې وته وبخو نو د صد پاره مې بخلیو د دې د پاره مې بخلیو چې د موسی علیه السلام د پاره د دعوت تبلیغ او د پاره د الله د وحدانیت د مسلې ملا ولا کوم مضبوط کم نو د دې وجې نه متصل راړو او یو ځای راړو. دعوت صورت دعوت صورت ترقی ورکوي په ما سبق مضمون باندې یعنی څه مطلب رڼا غورځي په تیر مضمون چې په سورت المریم کې بیان شوی و چې وګوره مصیبتونه پرې راغلي نو پاغه رڼا ګرځي چې مصیبتونه پی راغلي د ځان نه مصیبتونه نشو لور کولی اگر چې انبیاء علیه صلوات و سلام دي. نو په دې صورت کې وای اوبتلو بالمصائب د ځان نه مصیبتونه نشي لور کولی نو متصرف پسنګ ګرځي دي لو واګداران پسنګ ګرځي دي لو واګدار خو چې کم دی یو د الله تبارک وتعالی ذات ته نو د دې وجنه اوپر مایل شو داود صورت چې وګوره ها مصیبتونه پی راغلی و ها زن نه مصیبتونه نشو لر کولی نه متصرف پسنگشی تواها اللہ لم ده پا ماند دی حروپو بانده تواها حروف مقطعات دی طویل شي په معنی الله تبارک وتعالى پوئږي. دارنګي علماء کرام معنی کوي طه په حبشای جبا کې ستویل شي پر جولیت کې کامل سړی طویل شي چې په نارینوالی کې مکمل او برابر سړی نارینا پر جولیت کې کامل سړی ته کم دی نو طه ویل شي په حبشای جبا کې. نو مطلب دا چې په صورت ته اشاره ده، په دې سره د مضمون د صورت ته اشاره ده، او مضمون د اشارت څه چې موږ وګوره ورته موسی علیه السلام د الله تبارک وتعالی دین د پاره څومره تکلیفونه تیر کړي وو. نو پیغمبره ته چرته زړه تنګ نه کې، پتا باندې به هم تکلیفونه او مصیبتونه راځي، او پتا باندې الله قرآن نازلی، نو قرآن ته چرته زړه تنګ نه کې چې یار دا خو ډېر سخته مسله ده او دا ډیره ګرانه مسله ده، خو زړه به ورته نه تنګی دا رسول. وګوره موسی علیه السلام څنګه زړه نه تنګ کړی، نو پیغمبر ته به هم زړه نه تنګی. ما انزلنا علیک القرآن، نه دی نازل کړی موږ په تا باندې قرآن لتشقا، دې دپاره چې ته تنګ شې. قرآن الله تبارک وتعالی خو د رحمت کتاب دی، خو دا د دې دپاره موږ نه دی نازل کړی چې کنه موږ تا تنګول غواړو، دا خو مونږه په تا باندې نازلو، او دا د دې لپاره نه دی چې ته په دې باندې زړه تنګ کې، بلکې د دې کار سره د قرآن هغه کار خی الا تذکرتن، مگر نصیحت دی لمن یخشا، د پاره دا هغه چا چې یریږي د الله تعالی نه. په دې باندې زړه تنګول نه دی پکار، که څوک وایي چې د هو قرآن احکام چې کوم دی دا نافذ کول، دا خو ډیر ګران کار دی. نه، ګران کار نه دی، چا د پاره ګران نه دی؟ څوک چې نصیحت قبلونکي دي داغې د پاره ګران نه دی، څوک چې د الله تبارک وتعالی نه یریږي داغې د پاره ګران نه دی. ځکه د دنیا ژوند کې که هر څومره سختۍ رالی، هغه سختۍ تیری بشي، او که د آخرت ژوند کې سختۍ سړي ته پاتې شوې او هلته په سختو تکلیفونو کې دننه شو، هغه تکلیفونه او سختۍ بیا چرته تیریږي؟ نو د دنیا بس سختۍ، اگر کدا الله دی دین په بیان کې وقتی طور انسان ته تکلیف او سو ازمایش کې وغورځيږي، خو الحمدلله الله پاک په دې دین کې داسې اورنا چولې ده کتا په دې تورو په جنگ به ورخیږي شهیدانو نه تپوس وکا او د هغه خلکو نه تپوس وکا چې غید الله په دین کې جنگيږي، اړه ته یو اطمینان او سکون حاصل دي. د مسلمان دا کار دی، کدی په تورو سره جنگیږي، کدی توپو سره جنگیږي، خو زړه کې یو خبره پرته ده که زه مړیږم د الله د دین لپاره، د الله د رضا لپاره. او کم سړی چې مخالف ستا دی، چا کافر دی، نو دا هغه خوړو دا امیدونه نشته، نو هغه د خپل باطل دین لپاره ځان وجني. او موږ د مسلمان په کار دي چې د حق دین لپاره د الله تبارک وتعالی په دین کې منګه د الله تبارک وتعالى د احکام پر رسولو باندې اړه چرته تنگ نکو، او نه چې کم دینو د دینه مخ واړو، بلکې همیشه زمنګ دا کوششی چې د الله تبارک وتعالى دا کتاب چې د پاره د یری دی او د پاره د نصیحت دی، نو یرا چاله ورکې څوک چې نه منی، او نصیحت ته چا د پاره دی چې دغه راتلونکي د سختۍ نه د بچ کولو لپاره نصیحت ګرځي د انسان لپاره. نو د نصیحت کتاب د چراتلونکي وخت کې تا ته د مشکلاتو نه په امن پاتې شي، او کم سړی چې د الله نه یریږي هغه ځان لپاره نصیحت سبب وګرځي، نو دا هغه سینه په دې باندې کولاویږي. او الله تبارک وتعالی د نبی علیه السلام الم نشرح لك صدرک ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك، هغه چې ستام لای ماتولا انقد زهرک، آغا چستام لای ما طولا دمرا بوجو، الله تبارک وتعالى وتستا سینہ کولا وکړه. د نبی علیہ السلام سینہ ورته الله تبارک وتعالى کولا وکړی وا، او دغه رنگی موسی علیہ السلام چې د فرعون خوالزی ام الله تبارک وتعالى تسوال کئ چې الله تبارک وتعالى سینہ می تنگیږي، چې د سینہ می تنگیږي نه چې زه په کولا او سینہ باندې استاد دین هغه بیان او استاد دین دعوت پیش کوم. او دا واقعی ده چې کولا او سینه غواړي چې کم سړی کې تحمل او برداشت او قوت پروتی، هغه د الله تبارک وتعالى د دین مسله په هر میدان کې بیانای او د دین نه نیریږي، چیرې مقابل با په ما باندې ضرور دی یا مقابل به په ما باندې سختی او تکلیف وکي، بلکې هغه د هغه ذات نه یریږي چې د ټولو طاقتونو د پاسه دی، چې الله تبارک وتعالی دی. تنزیلا ممن خلق الارض، نازل کړی دی لره هغه ذات خلق الارض چې پیدا کړی د ځمکه، والسماوات العلا او اسمانونه اوچته. الله تبارک وتعالی وایي د دې قران راتلل یو داسې بادشاہ د طرف نه دی چې هغه د ځمکې او اسمانونه جوړ کړي دي او هغه پیدا کړي دي. نو چې کله د دې مالک ته نو په دې کې د اوسیدونکو د چا مملوک ته، دا موږ ټول د الله مملوک یو. نو چې کله موږ د الله تبارک وتعالی مملوک یو، نو دا د هغه بادشاہ د طرف نه چې ځمکې او اسمانونو مالک ته او دا عرص دا غد اختیار پا دننه دی، دا غد طرف نه دا قرآن نازل شوه دی. نو دا آغی باچا دا آغی ذات چه غزمک او اسمانو نه پیدا کردی دی، پکار دی چه دا غد طاقت اومنلی شی او دا غد طاقت تا پاسا چرت یو بیان کون که او دا اللہ دا دین دعوت ور کون که دا دی خبری نو نیاریگی چیرا زمسله بیانوم اسنه چې ما ته سوک تکلیف او مصیبت کې می واچي، اغه ذات پر اخلاصي چې اغه زمکه او اسمانونه پیدا کړی دي، اغه به دی ملشي. الرحمن علی العرش، هو بشر ته دی چې په مسله پويږي، دا نه چې په مسله نه پويږي. انگا ول دی بنگا اوله نه، خو بیا الله تبارک وتعالى امداد نه کوي، بلکې علی الله تبارک وتعالى امداد کوي چې د حق بیان کول شي او د حق مسله بیانول شي او په حق باندې تا ته پته ای چې په دې باندې الټا سمره ماتبه تکلیف را رسی، خو هغه سوچ ته کړی، هغه سوچ ته تیار زمیر دې ستا تیاری، ستا دماغ، ستا سوچ او فکر دې ته تیاری چې یاره په دې باندې کما ته تکلیف را رسی چې دا هغه ز کم از کم برداشت ماده په ما کې پرته ای. نو هغه بچا چې د ځمکې او د اسمانونو او د اوچت اوچت سیزونه جوړ کړی دی، د هغې بادشاہ د طرف نه دا قرآن راغلی دی. او چې څوک د دې قرآن خدمت کوي، نو هغې ذات ته دې ګوري چې دا دومره غټ غټ سیزونه پیدا کړي دي او دا داسې ذات دی. الرحمن علی العرش استوا، مهربان بادشاہ چې په عرش باندې برابر شو. الرحمن، مهربان بادشاہ، علی العرش استوا چې په عرش باندې برابر شي. امام ابن تیمیه رحمت الله علیه په مجموع الفتاوا کې لیکلي دي چې د امام مالک رحمت الله علیه نه تفوس شوی دی چې الله تبارک وتعالی څنګه برابر شو. ناغه جواب کوي، الاستواء معلوم والکیفیه مجهول والسؤال عنها بدعه. استواء معلومه ده څنګه چې د الله د شان سره برابرۍ دریو، الله د خپل شان سره برابر شو، دیکی استوا کې نور خبرو ته ضرورت نشته. او کیفیت مجهول، او کته وای چې څنګه برابر شو، کیفیت مجهول لچا ته پته نه لګي چې څنګه برابر شوی دی. هغه ځای ته څوک تلی نشي، نه چې کوم دی د هغه ځای د حالت نه څوک خبرې دی شي، صرف هغه ذات دی. نو د هغه برابرېدل چې کوم دی هغه معلوم دی، او کیفیت مجهول لچا ته پته نه لګي. والسؤال عنها بدعة، وسوتدان من سؤالنا كي دا بدعت تي. نو دا دي وجنا دا الله تبارك وتعالى برابر ايدل پا عرش مان دي دا الله تبارك وتعالى سرا خائي چه سنگا اغا برابر شوه دي. الله تبارك وتعالى قصو کی كيفيت معلوم اي اغا مجهول لي. امام مالك رحمت الله عليه فرمائي چه من الله لرسابتو اغا چه الله زان لرسابت کرده دي. نثبتو ما ثبت لنفسه، ثابتو هغه چې الله پاک د ځان لپاره ثابت کړی دی. ونفع ما نفع عن نفسه، او نفی کو هغه چې الله د ځان نه نفی کړی دی بغیر د نسیان نه. او بیا د استوا خبره کوي. او بعضی خلک وی راپاسېدل وای چې امام ابن تیمیه رحمت الله علیه دا د مولانا محمد طیب صاحب الله دې ولله په قرآن او په سنت باندې استقامت نصیب کی، هغه دا تحقیق کوي دلته. وایي چې امام ابن تیمیه رحمت الله علیه بعض خلک وایي، بعض خلک رافاسېدل، هغه امام ابن تیمیه ته دا نسبت کوي چې دی د مجسمو نه دی. امام مبین کچر په شرح د سلم کې ولیکل، نو هغه خو منطقي سړی دی او منطقي عالم دی، هغه نه د دې پته نشته او هغه د ابن بطوطا د روحلین چې کوم نه نقل کړی دی، او پر روحله د ابن بطوطا کې ابن جوزی دست کړی دی، او روحله د ابن بطوطا لیکي چې پر رمضان 728 هجری کې ز دمشق ته ورسیدم. ابن بطوطا په دغه روحله کې لیکي، او ابن تیمیه رحمت الله علیه د منبر په بره پوړای باندې ناستو، او د دویمه پوړای تراکوش شو، او وی چې وګورئ الله دا سرا کوزیږي استغفر الله. حالان کې ابن تیمیه رحمت الله علیه د رمضان نمخ کې د شعبان په میاش کې 728 هجری کې هغه جیل ته دن شوې دي، او بیا د جیل نه دی راوته نه دی، او په جیل کې وپات شوې دي. دا ځل دی د جیل نه راوته نه دی او بیا په جیل کې وپات شوې دي. نو د دې وجنه ها ابن تیمیه رحمت الله علیه خو په هغه وخت کې اونه موجود نو چې ته وایره ها په دمشق کې په جمعات کې د خطبه په حالت کې د پاس ممبر نه کته پوړی تر کوشش چې الله تبارک وتعالى داسې را کوزیږي. نو خو مخ کې وپات شوې دي دا جیل ته تللی دي، او ته چې کم دی د رمضان 728 خبره کوي چې په هغه وخت کې هغه په جیل کې وو. او دارنګ شرح حدیث النزول کې صفه نمبر یو کم او یایم کې ذکر کوي چې څوک لا څوک ثابتای او څوک لیکي ابن تیمیه رحمت الله علیه لیکي، هغه لیکي چې څوک الله له جسمیت ثابتای په هو مخطئون دا خطاکار دی. دا الله تبارک وتعالى په شان سشي نشته، لیسا کمثلو شیء، نشته د په مثل د الله باندې اسیس. نو د دې وجه نه دا الله تبارک وتعالى په عرش باندې برابر ایدل دا معلوم دی، او کیفیت چې کم دی مجهول لے. او څوک چې دا نمونه سوالونه کوي دا بدعت دی، بدعتی دی. له ما فی السماوات و ما فی الارض، دی الله لردی هغه څه چې بر اسمانونو کې دی، و ما فی الارض هغه څه چې ښکته په ځمکه کې دی، و ما بینهما هغه چې په منځ د دې دواړو کې دی، و ما تحت الثرا هغه چې لاندې د لوندې ځمکې نه دی. الله تبارک وتعالى داسې ذات دی. دا نه چې بعضې خلک سوچ دا وکړي چې الله پاک بره په عرش باندې، نو دا کته به څوک سنبالی؟ الله پاک وایي هېڅ شی زما د علم نه بهر نشته، که هغه اسمانونه دي او که نه هغه ځمکې دي، او که د ځمکې د لاندې د لمدې خاورې د لاندې چې هغه عرصه دي، د الله تبارک وتعالى د علم نه بهر نه دي. الله په عرصه باندې پوه دی، هغه په خپلو قدرتونو باندې، هغه په خپل حکومت باندې، هغه په خپل سلطنت باندې. داسې باچا چې داغه غونه بل څوک کېدی نشي، داسې قدرت والا چې داغه غونه قدرت ته بل چا کېدی نشي، داسې عالم او پوه چې داغه غونه بل څوک پوه عالم کېدی نشي. وإن تجهر بالقول، که په تیز باندې وای وینا لرا، فإنه ندا الله تعالی چې دی عالم السر، پوه دی په راز باندې، سر ویلی شي راز ته، و اخفا، پوه دی په پټو خبرو باندې. الله تبارک وتعالى چې څنګه داغه د شان سره ښایي په عرش باندې برابر شوی دی، نه تې په ځمکه کې څه شی پټ شتې، نه چې کم دی په اسمانونو کې څه شی شتې پټ، او که نه ستا په سینه کې څه رازونه دي، هغه رازونه هم د الله تبارک وتعالى نه پټ نه دي. که ته د چا سره پټه جرګه کوې، هغه پټه جرګه د الله تبارک وتعالى نه پټه نه ده. نو د دې وجه نه د دې متعلق چې که پتی زمانه ته وای د وینانا الله په پوه دی، نو دلته علما کرام تحقیق کوي، او هغه وی چې بغیر د ضرورت نه په زور باندې ذکر کول چې کم دی، نو دیتا علما د شریعت چې کم دی د دینه منع کړی دا چې پتی زمانه څوک ذکرونه کوي، صرف په هغه حالاتو کې چې کم ځای کې ذکر پتی زمانه دا، لکه څنګه چې اخترونو کې تکبیرونه ویلی شي، دارنګ تلبیه ویل شي، لبیک اللهم لبیک لبیک لا شريك لك لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك، تلبیه وای. یا چې کوم دی هغه زینو کې چې د نبی علی السلام نه په تیز باندې ثابت دي، نو په هغه ځای کې تیز باندې وایا، او چې کوم زینو کې ثابت نه دي، نو د ځان نه ولا شکل مور کوا، او د ځان نه هغه کار م کوا چې په شریعت کې علماي کرام او په شریعت کې استادین او په شریعت کې د نبی علیه السلام نه کوم خبره تا ته نیره رسیدلی، د محققین علماي کرامو د طرف نه چې حق والا علماي، نو دا هغه خبرې ها پکار دي چې ته د ځان نه ورته د ثواب کارونه او دارنګ نیک کارونه یا هغه کارونه چې په دین کې نه او تکای الله تبارک وتعالى استاد سینې پر آزمانه پویږي کته پر روانه وینا کوي کته په تیز باندې وینا کوي الله په پوه دی کستا په جړ کې دن رازونه دي پرازونه دي پوه دی الله او الله تعالی چې دی لا اله الا هو نشته دی کار ساز مگر یو الله له الاسماء الحسنى دی الله لری دي صفاتونه بهتر بهتر الله تبارک وتعالى داسې ذات دی چې دغه سره بل څوک کارساز نشته بل څوک مشکل کشا نشته. نو مسئله زده کا هغه دا ده چې الله تبارک وتعالی خپل الہ، الله تبارک وتعالی خپل کارساز، الله تبارک وتعالی خپل معاون، الله تبارک وتعالی په عرص باندې پوه، الله تبارک وتعالی د عرص نه خبردار. داسې دا غونې ذات بل څوک نه ګڼي مشکل کشا، صرف یو الله تبارک وتعالى دی. او تا ته پته نشته چې دی الله لره نمونه خیسته دی. د دې وجه نه په سورۃ الاعراف کې مونږ ویلي 180 نمبر آیات کې ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، الله لره دی نمونه خیسته راغواړه دی الله لره په دې نمونه باندې. وذروا الذين يلحدون في اسمائه، او پرېږده هغه کسان چې هغې کجروي کوي کوګلیچ کوي د پونمونو د الله تعالی کې سیج زونما کانو یعملون، زرد چې دی ته دې سزا میلاو شي. نو د دې وجه نه په حدیث ته بخاری کې راځي چې د الله ننن منمونه دي چې چا یاد کړو الله تبارک وتعالی به الله جنت نصیب کی. خو بشرط ده چې وسره ته په دې نمونه مانی چې دا غي کوم مقصد او ماننه ده پاغی باندې ستا پوره یقیني او دارنګ توحید مسله دی منلی او په زړه کې د الله د وحدانیت خبره پرته ای. نو د دې وجه نه په دوا کې اومه ها راضی اسالک بكل اسم هو لك، یا الله زتانه دوا غواړم، سوال کوم تانه په ار اغنوم چې غستا د ځان د پاره خود دی، او سمیت به نفسک چې تا ځان ل په خپل خود دی، او کوم نمونه ستا دی، او علمته احدا من خلقک یا په انسانانو کې تاسو پوه کړی دی، په خلکو کې تاسو پوه کړی دی، په مخلوقات کې تاسو پوه کړی دی، او انزلته په کتاب یا تا په خپل کتاب کې نازل کړی دی، او استأثرت به فی العلم غیب عندك یا تا سره چې کم دی په علم غیب کې کم نمونه ستا پراته دی دا غټول نمونه معنی الله تبارک وتعالى زتانه سوال کوم. نو الله لره نمونه خیسته دی لکه الرحمن، الرحمن الرحیم مهربانی آمدا. نو ګورا یا رحمان ته په موږ باندې رحم وکي، او دارنګه رحیم رحیمیت چې کوم دی خاص دی دا خپل بندگانو دپاره، دارنګه د الله تبارک وتعالى نمونه دی. نو هغه نمونه کې چې کوم صفتونه د الله تبارک وتعالى دی هغه صفتونه باندې الله را مدد کوا، هغه صفتونه الله تبارک وتعالى دپاره وایا. نو د دې وجه نه یو دی توحید د الوهیت، او یو دی توحید د ربوبیت، او دریم دی توحید د اسماء او صفات. اوس توحید د الوهیت څه ته ویلی شي؟ دې ته ویلی شي چې سجده ده، دارنګ چې کم دی قیام دی، دارنګ دعا ده، دا به بغیر د الله تبارک وتعالی نه د بل چا د پاره نه کوي، حلاله ده، نظر نیاز دی، بغیر د الله نه به د بل چا د پاره نه کوي. او توحید د ربوبیت څه ته ویلی شي؟ پالونکي د ټول علم، پیدا کوونکي د اسمانونو، پیدا کوونکي د ځمکې، او رب د اسمانونو، رب د ځمکې، دا الله منل دا مشرکانو منه، خو هغې الوهیت نه منه، ربوبیت یې منه. او اسماء او صفات لکه څنګه چې موږ تفصیل وکړو چې د الله تبارک وتعالى صفتونه مونږ دي، له الاسماء الحسنى، نو دی الله لری دی نمونه خیسته بهتر بهتر. نو هغه نمونه باندې الله تبارک وتعالى را مدد کوا. وهل اتاک حدیث موسی، ای راغلی تا ته خبر د موسی علیه السلام، ان شاء الله په دې بیا سبا رڼا اچو. طه الله علم دې په معنا دې حروف باندې، ما انزلنا عليك القران لتشكى، ندي نازل کړي موږ پتا باندې قران د دې د پاره چې ته تنګ شي، الا تذکرة لمن يخشى، مگر نصیحت د پاره دا غچا چې یریږي د الله نه، تنزیلا ممن خلق الارض نازل کړی دی دلرا هغه چا چې هغه پیدا کړی دی زمکا والسماوات العلا او اسمانونه اوچت الرحمن علی العرش استوى مهربان بچا رحمان چې په عرش باندې برابر شو له ما فی السماوات و ما فی الارض الا لردی تابدار هغه سوچ بردی اس چې خطه په زمکه کې دی و ما بینهما هغه چې په منځ د دې دواړو کې دی و ما تحت الثرى هغه چې لاندې د لندې خاورې نه دی و ان تجهر بالقول کپ تی زمانی وای وینا لرا فانه ندا الله تعالی چې دی علم السر پو دې په راز باندې و اخفا پو دې په پټو باندې الله لا اله الا هو الله چې دی نشته د کار ساز مگر یو الله له الاسماء الحسنى دي الله لرنمون دي بهتر بهتر